Ljubica. Ni mi za tvoje slivove cmoke, babica. Ker mam en cmok že v grlu, babica. Ni mi za mleko na medu, babica. Ker mam sežgano srce in me peče, babica. Meni ni več ne za flancat, ne ričet, potica. Niti za kremšni to pizda. Meni ni več za živem. Meni ni več za živem. Meni ni več za živem. Tvoje slivove cmoke, babica. Ker mam en cmok že v grlu. Preriži mi vrat, preriži mi vrat. Da cmok pade ven, da cmok pade ven. Da cmok pade ven. Preriži mi vrat, preriži mi vrat. Da cmok pade ven, da cmok pade ven. Da cmok pade ven. In ga ujemi na krožnik. In ga ujemi na krožnik. In ga ujemi na krožnik. Dobar tek, babica. Babica. Ni mi za tvoje slivove cmoke, babica.